salim loco. Ayo unayo yafanya kaka, si mageni hapa ulimwenguni. Wala usije ukajisifu kwa uhodari wa maovu yako, na tampenda mema wajisifu. Uteuzi nilipila kufanya, kwani ubaya haulipwi na pia wema hauozi. Ubaya uliwanza zamani wakati ningali mdogo, na hayo unayoyafanya kaka si mageni hapa ulimwenguni. Usije ukajisifu kwa uhodari wa maovu yako, na tamtenda mema wajisifu. Kaa chini ufanye uteuzi nilipila kufanya, kwani ubaya haulipwi na pia wema hauozi. Chagua moja. Wakati ningali mdogo, mulengo lako nieleza tunachokwambani. Ubaya uliwaza zamani sana, wakati ningali mdogo, nikipato chatokana na bidii zangu. Ubaya uliwaza zamani, zamani sana, wakati ningali mdogo, unayo yafanya ugoliko nimeshasikia. Ubaya uliwaza zamani, zamani sana, wakati ningali mdogo, wakati ningali mdogo, nikipato chatokana na ujuzi wangu. Ubaya uliwaza zamani, wakati ningali mdogo.